Produkcja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela 2 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Czworo dzieci i strażak w szpitalu po wypadku w Skrzyszowie w Małopolsce. Zerwał się korzy wysięgnika, w którym byli. Bójki anarchistów z policją w Niemczech to pierwsze starcie przed szczytem G20. Zbudował własną łódź i płynie Wisłą do Bałtyku. Tak jakby kajak z pływakiem z boku. Maszt jest z deski windsurfingowej, żagiel z plandeki. Czworo dzieci i strażak trafili do szpitala. To ostatnie wiadomości o wypadku w małopolskim Skrzyszowie. Jak informowaliśmy przed godziną, jedną z atrakcji festynu rodzinnego był wyciągnik hydrauliczny, z którego podziwiano panoramę okolicy. W pewnym momencie kosz z 5 osobami w środku spadł na ziemię. To było w wysokości około 4 do 5 metrów. Najbardziej poszkodowanym jest strażak, który pomagał tym dzieciom, asekurował je na górze. W sumie 4 dzieci oraz jeden strażak są ranni, pojechali do szpitala. Wiemy na razie, że strażak ma połamane ręce, ma ogólne potłuczenia. Co jeszcze więcej, to dopiero pewnie będziemy mogli powiedzieć po dokładnych oględzinach lekarskich. Jeżeli chodzi o dzieci, to wiemy, że są przytomne. Na razie ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. A relacjonował Paweł Klimek z tarnowskiej policji. Mundurowi są na miejscu i wyjaśniają przyczyny wypadku. Na Wawelu oficjalnie rozpoczęła się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem prestiżowego spotkania delegatów z prawie 150 krajów. Ceremonię powitalną na Wawelu obserwował Paweł Pawlica. Na dziedzińcu arkadowym Zamku Królewskiego delegatów powitał m.in. prezydent Andrzej Duda. W czasie przemówienia prezydent przypominał wpisanie Krakowa na listę światowego dziedzictwa. Dziękuję za to, że UNESCO zaangażowało się w sprawę Krakowa i że także dzięki UNESCO Kraków dzisiaj jest tak piękny, jak jest. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Prezydent przypominał, że podczas sesji będzie mowa o konieczności odbudowy syryjskiego Aleppo i mówił o polskich doświadczeniach przy odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa podkreślała, że przed społecznością międzynarodową stoi ogromne wyzwanie ochrony i odbudowy miejsc o szczególnym znaczeniu dla światowego dziedzictwa. W Mali, Jemenie, Syrii i Iraku dokonuje się czystki kulturalnej. To też wyzwanie humanitarne. Ceremonię uświetnił występ pianisty Leszka Możdżera. Obrady 41. sesji UNESCO rozpoczną się jutro o 9 rano w Centrum Kongresowym AIS. Potrwają 10 dni. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I zmieniamy temat. Co najmniej 20 osób zginęło w samobójczym zamachu bombowym w Damaszku na placu Tahrir. Są też dziesiątki rannych. Na razie do zamachu nie przyznało się żadne z ugrupowań terrorystycznych. Samobójca zdetonował bombę, którą miał w samochodzie. Siłą bezpieczeństwa udało się zapobiec wysadzeniu dwóch innych aut. Ich kierowcy zostali zabici podczas pościgu. W Syrii trwa wojna domowa. W czasie 6-letniego konfliktu zginęło ponad 300 tysięcy ludzi. Doszło do pierwszych starć anarchistycznych bojówek z policją w Hamburgu. To tam niedługo rozpocznie się szczyt G20. Już teraz jednak na ulicę wyszło według różnych szacunków od 8 do 18 tysięcy ludzi. Służby ostrzegają, że lewackie bojówki przygotowują się do wojny z policją. Mundurowi namierzyli jedno z mieszkań zadymiarzy. Podczas rewizji zabezpieczono tam kije bejsbolowe, noże sprężynowe, pałki, proce, kastety, a także koktajle Mołotowa. Znaleziono też chemikalia, z których można wyprodukować materiały wybuchowe. Również dokumenty świadczące o tym, że gospodarze tych mieszkań zamierzali wziąć udział w protestach w Hamburgu. Zgodnie z decyzją sądu, jeden z aktywistów został tymczasowo aresztowany. A relacjonował Waldemar Maszewski. Szczyt G20 rusza 7 lipca. Sam zbudował łódź, teraz płynie nią przez Wisłę. Szymon Zachariasz z Wrocławia, konstruktor hobbysta, postanowił połączyć przyjemne z pożytecznym. Zamierza zacząć zbiórkę pieniędzy na jacht, który jest mu potrzebny do dostarczenia okularów mieszkańcom wysp Azji Południowo-Wschodniej. Ludzie tych okularów potrzebują, ponieważ poza dużymi ośrodkami miejskimi, takimi jak Jakarta, Ambon czy Kupang na przykład, ciężko jest dostać zwykłe okulary do czytania. Okulary nie zajmują dużo miejsca, nie potrzeba tak naprawdę jakiejś szczególnej wiedzy ani umiejętności, żeby dopasować komuś okulary, bo robisz mu proste testy, w związku z tym, że na wszystkich wyspach jest zawsze ktoś, kto zajmuje się zdrowiem, czy jest to akuszerka, czy pielęgniarka, można współpracować z nimi, one znają ludzi. A więcej o akcji można znaleźć na stronie radioram.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Tak, tak, to jest YouTube Live 2017, 12 maja, stadion w Vancouver. Zaczynają te koncerty tegoroczne od kilku najstarszych utworów, te, które stworzyły ich legendę. Tam jest zwykle Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, jest Pride, a później przechodzą na główną, dużą scenę, no i tam zaczyna się to, na co wszyscy oczekują. The Joshua Tree, album zagrany od ostatniego, od pierwszego, przepraszam, do ostatniego utworu. Tak brzmi tu na koncercie w 2017 roku, kiedy to świętuje 30-lecie albumu The Joshua Tree. Pierwsze takie nieoszlifowane jeszcze nagrania dzisiaj do Państwa uszu. Tymczasem samorządna, niezależna i bardzo rozrywkowa grupa słuchaczy Minimaxa pozdrawia mnie i Państwa z znanego portalu społecznościowego. Liczbowo ta grupa jest dzisiaj tak duża jak namysłów. Tysiące po prostu i każdy może tam dołączyć na tym znanym portalu społecznościowym. Wystarczy pewnie wpisać Minimax i dotrzeć do tej samorządnej, niezależnej i bardzo wesołej grupy słuchaczy. Państwo piszą też pierwsze listy o wakacyjnym koncertowaniu, że open air pogodowo lekki nie był, nie pierwszy raz, ale bywało świetnie, a momentami znakomicie. Mam list taki, że Foo Fighters nie gorzej niż U2. Czego nie wykluczam. No a skoro o koncertowaniu nad morzem mowa, to za 10 dni, także nad morzem, tylko troszkę tak nad środkowym wybrzeżem, będzie okazja, by pośpiewać, posłuchać wykonania przebojów zespołu, który powstał, sam nie bardzo w to uwierzyłem, jak sprawdziłem w papierkach, w 1970 roku. Pomysł był taki, aby połączyć zgrabne piosenki, beatlesowskie harmonie, takie nieco hardrockowe nawet gitary, jeszcze zespół smyczkowy. Pomysł wydaje się niełatwy do zrealizowania, ale najwyraźniej się udało. Everybody's wise at you. No to się nazywa bogactwo aranżacji, prawda? Nie dalej jak tydzień temu otworzyłem sobie w tym wielkim, największym sklepie internetowym listę sprzedaży płyt kompaktowych i patrzę, a tam gdzieś koło 50, 60 album Electric Light Orchestra z przebojami. Myślę sobie, no nie, czyżby ktoś umarł, bo to zwykle taki powód powoduje, że niektóre stare płyty wracają. Na szczęście nie, płyta wróciła. Dlaczego? No, ona się wciąż podoba po prostu, te stare, klasyczne nagrania. Jeff Lynne, jak państwo wiedzą, 2 lata temu próbował wznowić ELO pod własnym nazwiskiem. Udaną całkiem płytę stworzył, ale nie do końca to już chwyciło, a te klasyczne nagrania wciąż i wciąż mają zwolenników. 12 lipca w Dolinie Szarloty między Słupskiem a Ustką Festiwal Legend Rocka i tam będzie okazja, aby usłyszeć, pośpiewać, potupać do muzyki Electric Light Orchestra w wykonaniu zespołu byłych członków tej grupy w przeszłości. A ponieważ w tej muzyce wiele takich Beatlesowskich harmonii, to myślę, że udział polskiej grupy The Beatles, wykonującej cover Beatlesów jako supportu, nie będzie w tym przedsięwzięciu bez sensu. To będzie taki wesoły koncert na rozgrzewkę, jak sądzę, a następnego dnia, 13 lipca, to na co czeka wielu, wielu, jak sądzę, fanów naszego znakomitego zespołu. Koncert Riverside. To be your life, illuminate your smile. Państwo wiedzą doskonale, z jakimi problemami, z jaką stratą musiał zmierzyć się zespół Riverside. Wracali z trudnością, z obawami, ale wrócili. Mają już 30 koncertów zagranych w tym roku. W czerwcu odpoczywali po tych koncertowych trudach. Rozmyślali już pewnie o nagrywaniu nowego albumu i teraz wracają znów. 13 lipca na Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte zagrają specjalny koncert. To nie będzie support, to będzie pełnowymiarowy koncert. Może nie z tych największych, najdłuższych, jakie kiedykolwiek grywali, ale bardzo solidne wystąpienie, zwłaszcza, że będą poprzedzali tym swoim koncertem drugiego uczestnika tego dnia festiwalu, 13 lipca. Być może Państwo wiedzą, bo to także już oficjalna informacja, ten zespół zmienił nazwę. Najpierw to były trzy inne literki od nazwisk głównych wykonawców, ale teraz to już jest Yes, w którego składzie grają wokalista John Anderson, czarodziej instrumentów klawiszowych, Rick Wakeman i gitarzysta Trevor Raby. No oprócz nich jeszcze dwóch dobrych, jak sądzę, koncertowych muzyków tworzących sekcję rytmiczną, gitarzysta basowy i perkusista. Myślę, że z dużą dozą pewności można powiedzieć, to najlepszy jest, jaki jest w tej chwili możliwy. Myślę także, że to być może ostatnia okazja, aby powiększyć naszą minimaksową reprezentację na to wydarzenie. Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte 12 i 13 lipca. Mam do oddania w dobre ręce 3 dwuosobowe zaproszenia. W tej sprawie proszę uprzejmie napisać list internetowy do Minimaxu, a w temacie tego listu internetowego proszę wpisać najlepiej cyferkami odpowiedź na pytanie, który to festiwal Legend Rocka mamy w tym roku w Dolinie Charlotte. Better than owner of a broken heart, owner of a love. No jak widzę, zagadka nie jest dla Państwa trudna. Patrzę na sypiącą się pocztę. Niewiele nieprawidłowych odpowiedzi, chociaż Pani Agnieszko to już dalej niż ósmy festiwal. Podpowiem po cichutku trzy, jakby dodać, to będzie mniej więcej dobrze. Ale przypomnę Państwu też podstawową zasadę. Tylko jeden list internetowy od jednej bezpośrednio zainteresowanej osoby, bo będzie losowanie i te zaproszenia będą do odebrania na miejscu wydarzenia, w dniu wydarzenia i osobiście, i nie inaczej zupełnie, więc to jest ważne. No dobrze, mamy godzinę czasu na taką zabawę, a teraz z wielką radością chciałem Państwa zawiadomić o powrocie artysty po przejściach zdrowotnych mianowicie. No mówię o tym dlatego, choć rzadko mówimy o sprawach prywatnych artystów, bo on sam o tym mówił nawet w wywiadzie chyba dla Piotra Kaczkowskiego, ile to pigułek dziennie musi łykać, ale widać dobre pigułki w Wielkiej Brytanii, bo Chris Rea, odbudowany najwyraźniej zdrowotnie, wraca i z płytą, i z koncertami. Ta płyta ukaże się we wrześniu i będzie na niej takie oto nagranie. Some poor souls always need to know a place to run and hide. Stepping out into the cold hard rain, a fear they keep locked deep inside. Me, I gotta go, I got so many reasons I can't stay. I don't matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Ahead. Could be a dream that won't come true. Could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how far. Long as we're moving, man, I don't care where we are, 'cause I gotta go. I got so many reasons I can't stay. No matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Stay. I always need to find out, no matter what it says. Give me the road ahead, ahead. We'll be right back. Ach, jaka radość. Wspaniały artysta, który zazdrości Stingowi. Chciałby sobie czasem wysoko pośpiewać, ale on może tylko nisko tak śpiewać. Ale pięknie to robi. Chris Rea wydaje nowy album 29 września, Road Songs for Lovers, a potem wyrusza na trasę koncertową aż do końca roku. Niestety nie będzie w Polsce. Trzeba szukać miejsca. Może Węgry, może Czechy, może Wiedeń albo Paryż. Chris Rea. Nowa płyta i koncerty jeszcze w tym roku. W znanym państwu być może serialu telewizyjnym Dwóch i Pół był kiedyś taki fragment, jak ten starszy, bystrzejszy brat tłumaczył temu takiemu gamoniowatemu, jak odnieść sukces erotyczny o kobiety. I mówił mu tak: nie mów jej o swoich nieudanych małżeństwach, chorobach, problemach. No to o czym mam rozmawiać? Nie masz rozmawiać, masz słuchać, jak ona mówi o swoich nieudanych małżeństwach, chorobach, problemach. No więc słuchanie w tych kwestiach jest bardzo ważne. No ale czasem słuchanie nie wystarcza, trzeba coś powiedzieć i samo kocham cię. Często nie wystarcza, bo pierwsze pytanie, jakie ona może potem zadać, brzmi: dlaczego mnie kochasz, za co? Odpowiedź na pytanie podpowie państwo, i to w wielu wersjach, artysta, który nazywa się Mark Kozelek. The reason I love you, number one, is 'cause your face lights my day like the sun, and 'cause we both love our cats like they're our daughters and our sons. That's the reason I love you, number one. The reason I love you, number two, this is how you comforted me when they kicked me out of the zoo for showing my nipples to the monkeys and the baboons. That's the reason I love you, number two. The reason I love you, number three, is 'cause we both like to take walks in the marina. 'Cause we both love Molinari's Deli. That's the reason I love you, number three. The reason I love you, number four, is because you're ladylike and sweet and totally adorable. And we both like to take care of our hardwood floors. That's the reason I love you, number four. The reason I love you, number five, is 'cause you're honest with me. You don't speak no jive. We both like the same songs off Peter Frampton Comes Alive. That's the reason I love you, number five. The reason I love you, number six, is because you're a wonderful lover and your body fits so perfectly with mine. We both love the same HBO series and documentaries on Netflix. That's the reason I love you, number six. The reason I love you, number seven, is because you bring me bottled water and yogurts and bananas from the 7-Eleven, and $4.99 DVDs like Sleepers starring Kevin Bacon. And that's the reason I love you, number seven. Reason I love you, number eight, is 'cause we rarely fight and we get along great, and you're prettier to me than Raquel Welch, Sharon Tate. And that's the reason I love you, number eight. The reason I love you, number nine, is 'cause you've got a beautiful name, Carolina, my God. You're so, so, so, so, so fine. And that's the reason I love you, number nine. The reason I love you, number 10, is because in addition to being my girlfriend, you're also my best friend. I can see ourselves together long after the end, and that's the reason I love you, number 10. No bardzo proszę. Tak się urwało nagle, bo tak było na płycie. Dla prawdziwego artysty żadnym problemem nie jest wymyślenie 10 odpowiedzi na pytanie, dlaczego mnie kochasz. Wiem, że państwo nie nadążyli za Markiem Kozelkiem. Zanim trudno nadążyć, to już chyba 5 jego płyta w różnych składach w tym roku. Trzeba poszukać takiej płyty, która nosi tytuł Yellow Kitchen, żółta okładka, wyłącznie żółta. No i tam sobie ewentualnie posłuchać, potłumaczyć i będzie jak odpowiadać. Z płyt różnych ciekawych, które się ostatnio ukazały, albo co najmniej dziwnych, Jay-Z, amerykański raper milioner, który prowadzi swoistą terapię małżeńską przez swoje wydawnictwo, bo to najpierw jego żona, znana piosenkarka, wydała płytę, na której oskarżała go o różne niecne czyny rodzinno-małżeńskie, a on teraz na tej nowej płycie ją podobno przeprasza. Sięgam po utwór, w którym znany motyw taki się pojawi, będą mogli państwo sobie pomyśleć, gdzie ja to już wcześniej słyszałem. Good morning, friend. Smile, you recording? Slamming Bentley doors like we invented doors. 20 years ago we drove Bentley and Zars. We're drinking Cristal in. Yeah. Kept a tray on me like Chris Paul in. Drinking Ace of Spades like it's codeine now. Trying to put a million on the whole team now. Push through the pain so we can see new life. So all the ladies having babies see a sacrifice. Mama had 4 kids but she's a lesbian. Had to pretend so long that she's a lesbian. Had to hide in the closet so she medicate. Society shame and the pain was too much to take. Cry tears of joy when you fell in love. Don't matter to me if it's a him or her. I just wanna see you smile through all the hate. Maria Antoinette, baby, let her meet Kate. Bad times turn to good memories. Smile. Even when I'm gone and you remember me. Smile. Good times never fade away. Smile. Even if I'm not with you here today. Smile. Good morning, friend. Here's your friendly announcer. Farge draft picks, my name did not get called. Bet before I go, I put a billion on the board. Hall of Fame, hope I did it all without a pen. Y'all knew that was coming, I had to remind y'all again, huh? Flying paper planes through the projects. Now the whole project's on my check. Now you see the real in the front row. And every one of y'all televised shows. Super facts. Niggas switch side, traded pride, we don't do all that. A loss ain't a loss, it's a lesson. Appreciate the pain, it's a blessing. Bad times turn to good memories. Smile. Even when I'm gone and you remember me. Smile. Good times never fade away. Smile. Even if I'm not with you here today. Smile. No właśnie, to ten fragment, który państwo pamiętają dokładnie, z kogo to wzięty. Jay-Z, nowy album amerykańskiego rapera, niezwykle popularnego, który terapię małżeńską odbywa na płycie. No proszę, można i tak. Wrócimy sobie do koncertu U2, tego surowego jeszcze takiego, na którym to koncercie zespół U2 świętował 30-lecie Joshua Tree. Wiadomo, że nagrania z tej płyty wielokrotnie były wykonywane na koncertach wcześniej w różnych wersjach, ale nie to nagranie. Against the wind. First, two, three, four. See this split, the cold face cracks. The lines are down, there's no going back. Your hands of steel and a heart of stone. As